الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاسوا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى واقعه د ادم علی السلام سوره طه کی د دې حکمت لپاره نازل شوی و چې امت تعالی تنبیه ورغی چې نسیان نزان ساته او د غفلت نه دغه چې ادم علی السلام نه نسیان وشو هغه پوجینا هغه خپل پریشانه کراوي نو د نسیان پوجي باندې کله انسان ته دنیایي تکلیف او مشقت ورسی او کله بکی دینی نقصان وشي قرآن کریم همیشه ده پارا ده انبیاء و عصمت بیانی پاک دامنی بیانی نمخ که مخ که عذر داغ بیان کو چفا نسیا ولم نجد له عزمان تغییر شو او دا خوراک هغه قصدن نو کړي الله ولم نجد له عزمن مونږ داغه پر قصد او اراده نو مونتي زمونږ په علم کې داغه قصد او اراده نو نیو دا دلیل ذکر کو د عصمت یا آدم علیہ السلام تا او داس نور پیغمبراتو نو نسبت گناران شي ازین سوک د غلط شي دوک شي انبیاء ته نسبت د گناو کی هغه معصوم دي اذن دلیل ورپسې ذکر کوي اسم مجتباو ربه فتاب عليه وعدا اغل ازان ترانیز دی کو مرتبه او لوچا تکړه دا توبه قبول کړه هغه ته دعا وکړه چې دا دعا وایې دا قرآن توجه او رخ عصمت دا انبیاء او تا دے فدیبان زور لگئی چه انبیاء او نا گناہ نکی گی نسو غیران نکبیران نا قبل النبوت نا بعد النبوت قرآن پدی زور لگئی او د کوم خلقو چې قران سره تعلق ډیر نو از نور علوم سره ډیر زیات انهماک او استغراق او غیته توجه زیات وا نری بل طرف باندې روان شوی دی غریبی په آیات کې دلیل دې دې خبرې چې د انبیانو نه ګنا کیږي. دا ټول کمزوري ده بر نار روانه ده. تیاره زمانه کې دغه سي دو قسم خلقې څوک داسې وي چې داوی مقصود او مطلوب د الله کتابي د منظور النظري د غایا او غرضي فاډیر لک خلقې انور عام داسې چې داوی په نور علوم باندې عبور او بصیرت زیاتی دا قرآن دا رازنا دا قرآن دا مغزنا او دا قرآن دا خلاصینا نئی خبر چی دے سل راغل دے دا قرآن دا غی علوم و تابع گرزی اغا قیاسنا و حجتنا و اغا دی کی جاری کی دی کی خواہنا جاری کی قرآن داغی نمستغنی دے داغی علومنا اغا زوننی دی دا شک او دا زوننا ندی پاک او قرآن قطعی کتاب دے یقینی کتاب دے لارے بفی ناغی الٹا مطلب تے ناغستے دے بعضی مفسرین دی چه اغی پا دی مطلب پویشوی دی نو اغی دا انبیاء و مقام پا دا سی حیثیت سر بیانی لیکن ابن عربی پانچ سو کے تیرشوی دی امام غزالی شاگرد او دا اغن اپ علم کے ٹیٹ دے او ډیر بصیرت او ته حاصل لے او خاص کر په مسله د عصمت کې او په دې موضوع باندې مستقل کتاب لیکل دی العواصم من القواسم مشهور کتاب چې انبیاء معصوم دي حدیث ہے کہ وہی چھ گورا الفاظ راغلی قرآن کی واسوا آدم ربہ فغوان خواہوئی دوکن شے گورے مطلب بیسی نافرمانی اکڑا آدم علیہ السلام دخپل رب ناپیرا دا بار سریز کمخ کے اللہ ذکر کرے چفا نسیہ دا دې یری خبره وا او په یره چې او کاروشنه غي ته ګنا نشي ویلې ان صغیرین کبیری یو دا دلیل د عصمت دویم دا دې چې دا لفظ د اسوا چې قران کې څومره راغلی ناغی سر اللہ رب العزت پل معافی ذکر کردی دا پل مغفرتی او سر ذکر کردی دی کدا اغا انبیاء پا مقام کی چی ابراہیم علیہ السلام ویلیو سورة ابراہیم کی فمن تبعانی فإنه منی یا اللہ سوک چه زمان تابیداری کئی نا با زمان دا مرگرو نئی ومن عصوانی فینک غفور الرحیم او سوک چه زمان نا فرمانی کئی نتو تبخنو کی زکت بخن کوئی مہربانی دا سر راضی خامخا فإنك غفور الرحيم دغه صاحب کرام نه چې په حد کې سلګه غنتی غلطی او خدای شي وا صاحب کرام کړه پیغمبران نو او په حد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو طرف ته او بل طرف ته شو قرآن اغا مقام کی ذکر کی چی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر واسویتم من بعد ما آراکم ما تحبون تاو دخپل اللہ سزان سر نقصانو کو پس داغین چی اللہ تاستا اغا فتحو خوا دې ذکر کړو نو دوزلې او سره ذکر کړی چې ولقد عفانهم ولقد عف الله عنهم الله معفي کړې دغه سیان ولقد ویلې چې یقیني خبره ده دې کې شک نشته چې الله معفي کړې تاسو ته دغه چې موسی عليه السلام خپل رور طويلو هارون عليه السلام ته افا عصیت امریم ورطا زمان دا حکم خلافو کو او کلو تا وقت پل عذر پیش کو چی ابن امم ان القوم استدعفونی وکادو یقتلوننی دی قوم کم دور اکڑیو ما او کما صبر نکولی نو قتلولم فلا تشمید بی الاعداء دشمنان را باندې مخوش حالوان ولا تجعلنی مع القوم الظالمین ما غا خلقو کشماری چیغی ظلم کلی و خاموشی کلی ما دیتا بیان کلی دی باقیدہ کدلاسو طاقت میں نو نو دجب استعمال میں کلی دی چی حدیث کی راضی فاون لی استطع بی یدی ہی چسوک دل لاس طاقت نه لري فل یغیره فبلسانه د جبه نماز جبه استعمال کړي چې موسی علی السلام پوښو نو یې چې رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك هروا ماتاو نماز ضرور ته بخنو کې معافيو کې کنه نو عسیان نه پات کیږي کله چې الله طرف نه بخنه راشي معافي راشي او درې مدد ابو مسلم وای خراسانی اصفهانی چې دا امر چې شیو آدم علی السلام ته دا امر شرعي نه و لکه دمانځو دا او دا سود د عبادت او امر چې کنه داوی خلاف شنو ګنات نه جوړ شو بلکې دا امر د اسلام پاره چې آدم علی السلام ستا اسلام په دې کې دا چې ژوند نه خوراک نه کې ستا فائدہ ده پکې ته په خپل د تکلیفونو او مصیبتونو نه بچي دا نه چې کنه دا زما طرف نه یو امر تعبدی دی او امر شرعی دی چې دا پتا باندې فرض او واجب ده چې تبا دی ونه نه خوراک نه کې نه استاد خید پاروي ما استاد صلاحیت د پاروي ما چې دې نه خوراک مکوا نو دا چې امر خلاف ورزی هغه ته عصیان نه وي هغه ته ګناه نشي ویلې مدلته مطلب دای نافرمانی کړی و آدم علی السلام د خپل رب نه پیران فغوا نو تنگ شو په خپل ژوند باندې ابن عباس رضی الله عنهما دا معنا کوي فغوا اے فسد علیه عیشه فسد علیه عیشه د دنیا خپل جون په خراب شو زګا سہولتونه خو نو کنه چې الله وتویلو ا ختم شو غوا دې ته ویل شي دانج اغه نه چې د رشد مقابله کې راضي چې قد تبين الرشد من الغي اغه نه دې ده کې اصل کې د قران الفاظ ډیر وسعت لري د هر لفظ سو سو مطلبونه او معنی اجد کوم خلقو د قران سره زیات تعلق نه ني نو بس هغه یو معنی ز دکړي اباغي پورې نختی جبه د دې دا معنی ده چې اسوا معنی ده چې نافرمانی وکړه او ګناګار شو ته او غوا معنی ده چې گمراه شو نه داټو یو یو لفظ پسوسو مطلب باندې راځي ایو الفاظ ندی ډیر الفاظ دی لکا زلالت لفظ چی دی تبار دے که داغی گمرئی مانا کئے چی صورت دوحا کی وی ووجدک ضالا فہدا پیغمبر پاک توی تو منتوی اللہ ضالا سمانا دا پریشان حیرانو پریشان سو پوری واحی نو شورو شوی نبی علیہ السلام تا پریشانی وکن جدا سدی نفہدا اللہ نزول دا قرآن شورو کو نبس تا سینکو لاو شوا ستاغا پریشانی ختم شوا دا پہر پیغمبر رازی موسیٰ علیہ السلام پا کوئی طور کے پریشان دے چی دا وور دے کدا بلس دی دا سشے دے ونا دا رنات نخیجی و چکل آواز اکلیشو دا برنا نبس اتمینان حاصل شو پریشانی ختم شو نل ته په معنا د پریشانې سره راغلې ده ظالن یا په معنا د محبت سره راغلې ده چې استاد قرآن ته او استاد وحی ته ډیر لوی انتظار او دې سره د ډیر امینا وا فحدا نل ته نزول شروع کړو دا څه هر لفظ په سوسو مطلب راځي ته به ارزه کې هغه معنا نه کوي ایسیان بدنا فرمانی مانا دی دے که نئی دا بور سری چی پیی ربان دی او دا غوا مانا جونی تنگ شو جونی دا مصیبت شدا مانا سنگ چی دار انسان جون دا دنیا دا واسی دے چی دیتا ہے جیلوی لی دی مسلمان دا پارکانا دیو جین ابن عربی پا دے دے که اگا خپل الفاظ دغ لکی چلا یم بغی لرجلن این سبا الی آدم العسیان دا ندی لائق یو بند لرا چه آدم علیہ السلام تا دخپل زاننا نسبت دنا فرمانیو کی نانا بالکل اجازت نشت خاموش بھئی ہوں اللہ یکون تالیاں فی کتاب اللہ او راویان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہ قرآن تلاوت کی اور راشی پکی چواسو آدم ربو فغوان دق اجازت شتا تلاوت بکی کنا یا چرتا حدیث دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی اوغی کدا سے الفاظ راغلی ناغویلی شی اغی اجازت تے لیکن د دین چې بهر شي نو ځان نه چره داسې نشي ویلې چې آدم علی السلام نافرمانی وکړه. نه نه ادي لګیا دي نو چې ویره چې کبیرو که صغیرو اجدا د نبوت نمخ کې او کورستو پیدا خدای بندیانو صلی ځان نماز غ خراب وای دا يهوديانو په شانته چې صلاح الدین ایوبی په حمله کولا او داغي بمبلان او راهبان ناس ته په چرچ کې او په دې باس شروع چیر د عیسی علیہ السلام په هغه مایده کې چې کوم ډوډۍ و نو چې خمبیره وا که پتیره وا هغه په حمله وکړه نو بس ارزه ولا تاسو نس کې دا د قوم غفلت دی ته وی کنه چې مقصد ته نه پاتې شي چې دنیا کې سله پیدا شوه ما اپ پتیره په خمبیره باندې اخته شي نو دا غی قوم نا اللہ دا دین کار ناخلی کنا نا غوی چلایم بغیل رجولین دا مناسب ندی او سوری دا چی دا قرآن تلاوت نئی او دا حدیث روایت نئی ادے لگیائی چیر دا آدم علیہ السلام نا دا گناہوی شویو کنا چی دا سنگ چلے باس پی جوڑ کی زکا غوی چیغا خو آدم علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر او د ټولو انسانانو نیکو چې په ټولو باندې حق دی ویته د دې نږدې پلار په حق کې دا برداشت کولې شي چې ستا دې پلار تاسو کوی ستا په مخ کې چې کان اباکا عاسین وغاوین تابلار خو ډیر غلط سره یو ډیر بد عمل سره یو ته برداشت کی نه ته به گزار کې زما پلار ته دی وي اسره دی چې به وګوره ښا هغه به دروغ نه ویلی هغه کې به دغه عیسیان او دغه ارسو او ته نشي برداشت کولې چې ولې دا سه وي نو چې دې پلار په حق کې تدا نسبت نشی برداشت کولے نو آغا آدم علیہ السلام تا چی آغا در طولو مشرانو در طولو آباو اجدادو اب اعظم دے و اقدم دے طولنا او پیغمبر دے نو دا آغا پا حق کی ولی وے چنا فرمانی اکلا گنے اکو دا اجازت نشتا پا دین کی په مسله د عصمت قران ذکر کړی دا نورو کتابونو ته کلاړي خفاجی دی او خوشی محمد دیناس دی نو ډو پتا پوه نشي د پیغمبرانو او د دینور خلقو بین کې واړو پرخونه کې دا صرف د الله کتاب دی چې دا یو مضمون جدا بیان کړی د انبیانو د عصمت هر ځای کې ګوره ثم اجتباه ربه د دې معنی سمره غلطه کړې ده چې ګناه ته نو شو ابي توبه وستنو بیا الله رب العزت ولا پیغمبري ورکړه ها مخکې نو ورکړي مخکې اسه آدم عليه السلام دلته مراد د اجتباء نه درجه او مرتبه ده ثم اجتباه هغه داسې دعا غوښته چې سوره اعراف کې ذکر شوی و چې دا غي په وجه باندې وا مافیو مو شو او مرتبه یو مو چت شوې دا که ګناوه نه په ګنا سره دا چې مرتبه او چتېږي په ګنا سره الله تاسو کې نږدې کیږي یې الله ځان تر نږدې کوي ناغه خود خپل رحمت نشړي عدل تعویلې چې سم مجتباه ربو بیا الله رانځدیک دل را رب خپل ځان ته ان مرتبه ولو چته کړي درجه ولو چته کړي فتاب علیهم توبه دا قبول کړه وحدا او د توبې طریقې عمر ته خو دلیوا دعا عمر ته خو دلیوا او حدیث کی راضی التائب من الذنب کما لا ذنب له چا چې د ګنا نه توبه وستا که هر سو کی نو داسې یو غنه لکه چې ګنا نه دې کړي چې نه دې کړي نو څنګه ته ګناګار وای ښه او ګنا نه دې کړي کنه ښه او د انبیاو توبه هغه باندې شکوم نشته دی چګنې قبول شوی به یا کنه به قبول شوی خو د انبیانو توبه ده او الله بول عزت ویلی چې فتا bale ما په مهرباني وکړه ما په رحم وکړه ما ته ګناه معاف کو نو یا خلق تاسو یې معاف کړئ کنه تاسو یې خو څه نقصان نه کړي توبه قبول کړه دا وحدا او توفیق ول ورکوم سمرا اللہ رحمتو نئی پا انبیاء و باننا قال احبتا منها جمیعا او اللہ چزیتا سکس شے دوارا سرد دی ابلیس نا ٹول پا جمع باندی لے غصر و خطاب نکی کنا تی دوارو سر خطاب کئی اگر که باز ویلی چی اہ بیتا کے مراد آدم علیہ السلام و ابلیس دے خونا حدیث و دلیل نشتا دا دیدوانو توائی دمخ کی نا خبر دا سر روان دا او سور بقرہ کی جمع را آگلی وان قال احبیتو نزک دلتا کم دا جمع مانا کے دیشی ذکر وقت سر خدوتنو آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام لیکن رست خدا غینا دیر دنیا ڈکشوا کنا نباغی لحاظ سوات جمعو میں استعمالی گی او اللہ چکس شید دی جنت ناٹول بعضکم لبعض نادو دیو تا دنیا زندگیو خوا چې دنیا کې وستا سو ژوند د سختۍ د مصیبتونو به مصیبتونه ډیر دي خو یو ذکر کو چې دې ته هیڅ مصیبت نه رسی دښمنی بد دانور په قیاس کنو ښا دا په ټولو مصائبو د دنیا کې ډیر سخت دي او ډیر د hebat ته او د پریشانې دي بعض تاسو نه د بعض د پارا دشمنان وای تاسو دنیا کې ژوند با د دشمنای تاسو واخ باندې چې ګنې دشمنی پکې نه ولې مسلمانان بومي کافران بومي او دا دیو بل دشمنان دي کنه نو خبره ده الله رب العزت دنیا کې را روانه ده کنه مخه ولا دومره زور نو چې اوس څومره دښمنی زور شوی ده چې باطل مخه په زور کې ده او ځان اوچتۍ دنیا باندې ځان حاوی کوي هدي په حق مخبل زور لګي بعضکم لبعض عدو څنګه چې الله ویلو ناقص شوا اللہ رب العزت دے انسان د دنیا جوان ذکر کو او دے وعدہ کلی واچی زب از مکہ کی خلیفہ پیدا کوم نا وعدہ با رشتی اکو لکن دا غیر رشتی اوال داو چی آدم علیہ السلام راکوز که دنیا تنو اے انسان پا دنیا کی عباد شو خلیفہ شو خو سرد دینا چ مصیبتونه پریشان او تډیر دي سخت او تډیر زیات دي نو د دې بس حل نه الله او چې مرض پیدا کړی دی نو علاج ولوم پیدا کړی دی، الله چې مصیبت پیدا کړی دی نو حل یې ولوم پیدا کړی. د هر مصیبت لپاره الله علاج پیدا کړی دی کنه. نو اوس علاج خی چې د دې دنیا د دې مصیبتونو د دې دنیا د دشمنو او د دې پریشانو د انسان نبا پس باندې نجات راځي. اللہوی فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا پس کچر راشتا استا زما طرفنا زما کتاب چم راتن قرآن دے ولی امت خواصل کدا امت تکنا اخیری امت تنو زکر دو هدن نمرات قرآن دے هو لفظ ذکر عام ذکر کړی چې هر زمانہ کې ہدایت راغلی خلقو ته د انبیاء او پلاس باندې هغه بل سنو دا قران ولیک سو کوی کنه چې قران خو دې امت ته نازل شو بوخانو امتونو ته خو صحیفه او تورات انجیل او زبور دا نازل شیو نو د هدن څنګه قران غستې شي نو جواب دار چې تا سوره شعراء نه دی ویلې او تا سوره اعلی کې نه دی لوستي چې لذي قران په حق کې وي و انه لفي زبر الاولين اي خلقو دا قران خو وسنه کتاب نه دی دا خو په خوانو کتابونو کې هم دغه راغله او راغله خو په بل جامع کې و جامع بدلوا عربی نوا پا بل جبا کرا غلیو اما زامینم داو دلائلم داو احکام ام داو خجام بدلو لفیظ بر الاولین او سر اعلا پاخر کیم وینازا لفیظ صحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ دا بیان دا سورة اعلا چوشو دا پخوانو کتابونو کیوا کتابونا دا موسیٰ علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام سمرا پخوانی دا قرآن پا ہر زمانہ کی خپل اثر او رنگ پریخ دے ہاں مونگ تا خوزکا نوے دے چی پا عربی لغت کی نازل شو نمونگ تا نوے معلومی گی چی دا سنو نازل شو مخ کے ترتیب ام دا سنو لغت ام دا سنو او جمع ام دا سنو نزکا مونگ ویلیو چه مونگ تا نوی کتاب نازل شو نوی والی پڑیر قسمی نزکا دا هدن نمرات قرآن اخلو کنا ولی دا اول نا چه شورو شوی دا نو دا صفت یا راولیو چه ذالک الكتاب لا ریب فی هدن للمتقین التنو ویلو تا بی ویلو اولائک علی هدن من ربهم دا قرآن دی چل الله تا هدن او الهداوی کنا فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا الله وی سوک چی روان شو زما په هدایت پسی زما په کتاب پسی نو زما سره دا وعده ده چې نه به گمراه کیږي په دنیا کې او نه به پریشان کیږي په قیامت کې دغه علاج دی نو ښه ته دنیا د هغه ټولو مصیبتونو پریشانو او د هغه ټولو دشمنو حل الله سوخو قرآن بل حل نشته دی الله وی کدی ته هم لاس واچو خو ډیره ښه ده بچ بچه که ده خپل ځان خیر غواړې او خامخا ځان د جهنم نه بچ کول غواړې ځان د الله د عذابون نه بچ کول غواړې نو بس یو قرآن دی بس ومن اتبع هدایا ولا یضل ولا یشقا ابن عباس رضی الله عنهما معنا کې دې ده کې ټول مفسرینو ذکر کړی ده اغوی زمین اللہ و اللہ زمواری و آغست پزان بانده لمن اتبع القرآن و عمل بما فیه داغا چا دا پارا چا دا قرآن تابداری و کلاو پدی عملو که سو زمواری و آغستا اللہ یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الاخرتی چې دنیا کې به گمراه نشي او په آخرت کې به تنگ نشي کارې ویلې نو د دې نور واضحه خبره کې دی شي چې د دې د پاسو مې اوسلې ته پوس کوي کنه ګرځي او یې چیرې چې په سبان دی بالله ته نږدې کیږو نو پس باندې به جنت تزونو چې هغه کوم داسې عمل لوي دا ډېر بدبخت انسان دی ښه بدبختی دا ده چې قران نه دی ویل کنه وستانه جات ګران دی ښه تاسو نه سره کیسه ستانه جات ګران دی ته دا تاسو مکه وځکا چلا رب العزت سویلی و ناغا خوتا نمانی کنا چه قرآن کی عرض ہے کتا توی چه گوره بغیر دا دین کامیابی نشتا بغیر دا دین نجات نشتا او تا آغا سی گرده دا یو نتپوس کوا دا بل نتپوس کوا اکل یو زیکی اکل بل زیکی چیرا تقوی بسنگ حاصل د بندنه به ولی پس جوړي وای ګلشن اقبال ته لورشن ول ته جوړي کارخانه ده ها ال تاولیا جوړيږي ستانه هیڅ نه جوړي ها ستانه ولی جوړيږي نو متقي جوړيږي چې قران پروت ته او ته نه خبر دک بازار ده او ستاله ستونه شلې ده لري نو ستانه جات نشتا الله تخکاروی فمن اتبع هدایا ولا یضل ولا یشقا او دغه سی سوره بقره کې ویلو لګوندې فرق فمن تبع هدایا چاچی زما د کتاب او تابعداری وکړه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبیر په د باندې دراتلون کې وخت او نبا دی غمجن شی پتیر شی وی عمر پسی دا دا اللہ طرف نوادو کنا خوا دا خوا اللہ آگا چا سر وادو کلا چی دا اللہ حکم منی او دا آگا دا ہدایت تابیداری کئی چا قرآن دے وز دا آگا چا حل بیانی چا آگا دا بد قسمت ہے دا وجنا د الله د کتاب نه مخ واړه او سچل پیوشو لیوانې شو ورجه سچل شو په باندې د الله د کتاب نه مخ واړه تا خبره په عقل کې ناراضي ومن اعرض عن ذکری او سو کو چې مخ واړی زما د قران بیا بیا دې صورت کې قران ته دانو واسطه کنا عن ذکری عن ذکری یو کم صلیات کی امیلیو وقد آتینا کم لدنا ذکران درک منگتا تا دخپل طرف نا ذکرو چی قرآن دے ملت امیلیو چی من آرزا چاچی مخوالونو دیر لوے بوج بوچت کی زانه ډیر غټ ذمہوار وګرځاو او دلته هم وی ادا غځه کې وضاحت کوي ښا الته صرف دمر ویلو چې فنو يحمل يوم القيامه وزرن دی با قیامت کې ډیر لوی بوج اوچت کی او دلته د دنیا حال بیانې هغه چا چې مخ واړ او زما د قران نه فین له معيشه ظنکان یقینا د جون با په دنیا کې ډیر تنگ شي د یو څه زادخه دی به ډیر کوشش کوي چې زه خپل مستقبل خیسته کوم زه خپل مستقبل روخانه کوم وی کنه لګیا وی وینه شي روخانه کولې وی د قران نه کته ډیرو ګرځي خو مستقبل به د قران نه نه روخانه کی کنه الله ویلی چې ان لو مایشه تن ځوان کان چې ستا قران ته شاکړی ده کنه نو ستا ژوند بچری د سهولت نشي ژوند باندې تنگ شي ژوند باندې تنگ شي او پس سرین معنا کوي چې مایشه تن ځوان کان ستوي تنگ ژوند نوې شدت الحرص علی الدنیا ایرس به ډیر زیاتې په دنیا باندې توبته نمړیږي به بالکل کار څومره ډیر شي وګوره دې خلکو ته دا ژوند یې څومره تنگ دی او ارس ډیر دی وسره د دنیا مالونه او سره او سپین زیونه اوه به حدا او به انتها دی اثر دا غینا جون دی دومره تنگ دی چاړو چل ول نه ول هرس به په دنیا باندې زیاتی متحالکن علی از دیا دهام ځان به هلاکی همال به زیاتی دا لامی ذکر کړی خائف من انتقاصها او هر وخت به یریږي چې رسو کران شي او تعلیم علی ولګوي بل پونه بلکه سوکران شي د شپې دروازه په خوف او په یره کیخه د تا تنگ جون وای کنه غالب علی شحم سره د مال نه سره د هر څه د پراخه نه با په د باندې د بخل غلبایم بخل وړي امزيات دته تنگ جون ویلې تنگ جون دا ده ابن عباس رضی الله عنه ما معنا کوي ان یذیق علی ابواب الخير په د باندې با دنیا کې د نیکو اعمالو دروازې بند شي نبا منز کول شي نبا قران ویل شي نبا د الله سبل سه عبادت کول شي ذکر کول شي نبا کلمه ویل شي نبا د دین نزان خبرول شي ټول دروازې په د خیر بند شي نو ښه لا يهتدي دا معنا وي هغه دا معنا کوي او شبلی ویلو چې نبی له سلام ویلي چې دارې تم اهل البلای فاسأل الله العافية کله چې دنیا کې ووینه مصیبتونو وال خلق دا الله نه سوال کوي چې الله منک عفون تحب العفو فاعف عني یا الله ستانه سوال کومه تعفوي کنه عفون غفور کنه او ته محبت ساتي عفو سره نو ما ته معفيو کې چې خدای زداغه سينه شما وګوراغه دې پس په مو کې ولا مالوچ منډلې دي خدای توبه دې ته اهل البلاء وي ښا زاره ته اهل البلاء ډاکټر و طويلي چې ګوره یو غنټه کې دنه دنه خخ کوي کله چې ووینه دې مصیبتونو وال خلق نو دا اللہ نا سوال کوئی چی اللہ مونگ تمافیو کیم مونگا در سوائے نبچ کیم سنگ جی پیغمبر ویلیو چی اللہ مالا پنارا کی من الموت سوء دناکار مرگنا فین لہو معیشہ تنزون کن دیتا تنگ جون ویلش تنگ دغه سی بیا موي چې جون تنگ داده چې ان يردهم الله الى انفسهم چې الله به په ځان باندې اختکی ځان نه بنوزګاری بس د ځان نه نور کار خو سړی له کولی چې ځان نه اوزګاری کنه الله وی دی والله د خپل ځان په مصیبتونو باندې مبتلا کی او اختب کی نو مال وړيري خود د تا په کې څه خوشحالي نه حاصل کیږي د بهر روز پریشان چې ګاډ راولې سپیټال ته ځو ډاکټر ته ویزان خیمه چې دازې مې خوګيږي دازې مې درد دی او دا چل دی او چل دی توبه پدې کې او مبتلې اندینه بل تنگ جو نشتا دا د مفسرینو کلام دی ابن کثیر وی تنگ جون داز چلا تمانین تلو زلکی بے سکون نرازی ولا انشراح لصدره انا بے زلد شکون ناو دا سوچون و فکرون نوزگاری وین تنا عما فی ظاہره اگر کتو تو گورن دیر پو مال کے او پدی کی ڈوب دے ولبس ما شاء وكل ما شاء چې څنګه جامې خوخینو هغه سي اغوستیم په دکانونو ګرځي ټیلر سره ناشتي کوي دا سه کپڑا او چې څه خوراکې خوخینو هغه کوي خو سکون وته نشتا معیشت انزون کان دنیا پرسته کنه حضرت زحا کوئی هو العمل السيء والرزق الخبيث تنگ جون دا دے چې دی اوسلی عمل خرابي او رزق یې حرامي دا تنگ جون دی او سعید ابن جبیر وی چې مراد تنا د قبر تنگ والے دی یذیق علی قبره قبر به تنگ شي زمکا او پیراشی نو چجیب اول دوالو طرف نا پیو بلکی نن باسی در کافر عذاب دے دا قبر خواه مسلمان لدا نشتا انو آغی اپا لویلی چی دغا جون بیڈیر تانگی ها دا مومن پا حق کی ویلی دی چی قبرو روزتن من ریاض الجنتی مومن باندی خو قبر باغی چا دا او يفسح له 70 ناظران د دې قبر خو به او یا غزا په هر طرف باندې کولاو شي وقبره نور کالقمر ليله البدر اده مؤمن قبر خو دا سرنا دی لکه د سوار لسم سپوږم هغه ته تکلیف نشته او تکلیف دته ده ښا نو دوی معنا دا کوي چې د قبر هغه تنګوالی یاد چې فین له معیشت ظن کا خلاصه ده ښه چې وګوره مونږ ته هیڅ تکلیف نشته الله دې مونږ داسې به تکلیف ساتي دا نارمل خلق نه دی دا مونږ او تاسو بس مون خدا اللہ دیر شکریہ دا کون چی دا غبر خلقوی نو کنا نو دیر شکریہ دا کون چی خدا تو پلانی سر ناستو ما خوی دے گورنر دے دے پلانے دے دے وزیر دے ادے با دیر خوشا لے توبا توبا مون خو دیر خویو تینا دا غ خلق دا جن دا غ خلق تنگ دے ولی اختر را روان دے اغی کا قربانی کئی نو قرض با دا چان اخلی حالکا که مونگا قرض اخلو خو اخلو بزکا چیزا مونگا سشتے نکنا ننو کرشتا نکارو بارشتے کنا نو اغی ولی قرض اخلی زکا فین لہو معیشت انزون کن دا مونگا و تاوستا دیر خوشالا او دیر مالو او دیر امیران خکاری کد اغی تا پوست دیو کن ناغی با قربانه نده چانه قرز اخلی ده تمال ویلی شی دته دنیا خوشحالی ویلی شي مونږ او تاسو ته ډیر خيو توبه توبه ولي کدا څور پسیا په لذيذي ملکونو ته نو بیا ډیره غټه پریشانی ده ځکه چې هغه پودرس کی اسه ولا خوب نو ورزي یا خدای الحمدلله الحمدلله زمونږ جون خو د تنګ جون نه دی د پریشانې نه دی ځکه مونږ پکې د الله بندګیوم کول شي خو فراخه پنځه وخته او د دین چې څومره خدمت کی غوم کول شو او حلال رزق هم ګټل شو د الله په نوم باندې هم چې څومره وس کیږي ور کول شو او دغه دین کار دی نو دا د مسلمان ژوند دی ښا ونحشره یوم القیامه اعما او الله یې په وسو مونږ دلرام ژوند دی کو په قیامت کې نړون بای نو یو خدا معنا د حدیث کې راځي من قرأ القرآن ثم نسيا جاء يوم القيامة وهو أجزم چاچه قرآن شروع کړو لیکن پرې خود بس پرې خود سمجبوري نه و نور سنو خو خپل کار مې لاو شو پوخ کار مې لاو شو کنه قرآن ته پاتې شو کله غسې وی او پرې خود که حفظ ایک او پر ای خود که ترجمه کول او پر ای خودا نو دی چه قیامت کی راشی نو نیمه باڑی بے یه نیمه بے نی فهو اجزام قرآن یوم القیامت اعما دی بداوی چه اللہ ولی رون شما اللہ زان تاو گورا ستا خود نی موجود نشتا ناغام پک رازی دا به سو وخت لپاره لون پاسي د دې لپاره الله بو ته وي چې ما خو تعالی دنیا کې قران نازل کړو چې ځان لا په قران سره سترګې جوړې کا ځان لا د زړه سترګې رڼا کا زما خو استاد دې سترګو تاجت نو چې ته ټول شپه ناستې ځان له نظر خراب کما دې له در کړو د سترګې لون بے پاسی خچ پدی خطا قرآن ندلی دلی او چتا پی قرآن انکو تو نتبا قیامت کلون دی کتو طول وقت پاری کتر سلگ وقت پاری لون بے کنا دے سزا شوانو دا دا قرآن عظمتو اللہ رب العزت بار بار مونگ تا تنبیح راکی چی وری نجات پا قرآن کے دے سکون پا قرآن کے دے د قبر خوشحالی په قران کې ده د اخرت نجات او کامیابی په قران کې ده الله سر رضا حاصلې دلو نزدېکت ثم اجتباه ربو اب قران کې ده نو دینه مخماړوي الله ای ځان سره به نقصانو کوي ښا واخر دعوانا